گورم بروارکم به تواوی لشوینی خویانن. اگه سیری چیم تو مارب که این وادر دکوید که توش لی نازی جیب لشاری نیووا بو ام که هنوا بو چول ام نده تو؟ بول ام نده تو؟ هی بیم بلی شاری نیو لشویویا چشنیا چون که ایم به تواوی رگه بفروکه چی میکنی چیز ده این مروات اوان بام زوانه دینه دای تو کوریا هر شی توش مکان امیر چفرینا همو تان بگرن او بککن اما فرمانه همو تان بگرن او بو بککن بی اخل دیار نام نسی ده تیو ببری هی بزولی شی درکی دست بیا بکن همو تا قمنه کن بکر بینن تو در یه گورم آن که تو نشیر دستی دشمن بایه بایش چک نگره نوا دیگش چه استا هرش کن بون بکم تقن نوا مردن بو او کسانه که هرشا لجیهانه کمانده کن اما روی رازدقینه شهری نیوه هم ننی بیانیم با این اوی اما نبی تا به دوی دیاب گرن بله گورم تاوره که بیرد نتیه به هیچ زورک ازاری ندن بله گورم بیره که هموی ازور سرقالن بار از هری چی روی دوا لوا زیادر چی جهین من بو چی و تو جهین اما بنتینه سرتی آمری فرینا که بی؟ استا بیانیا برون دیگ خودا دومه خون آه تو دیری و بزنم شتگ روی دوا من لیره و دارو قدو عیده دگاریم زور باشا سایر کن، بزنی کسی دو ها، بجوانی بگرن، تا دنیا دا بند باری دیر! گوتت کچیک؟ داله گورم، کسی کتیریشی لگالا هم تلو دورو بره بو؟ منیش دلیا نیم بالا فرمان من تکراه کاموش رنگ ببشکنی دارینی، نیمه پاسوانی چی یک زاک شور ماه هیا اتا بو تونه نو برش برو خانیش بو باور ناکم هاد بیدو ایرا لوانی اما زور باش بی بله امرو گشتو سری ام همشت درو شوانه بکا براستی عزیزه که مشتیلم زور زور دگ منه سری بلواکه که منیش بکا پیشتر الماسی لو جورت بینی و اما یکم ترشتی و ببینم تو دبی استاد تبگید. امشار جوانی که تو دبینی. یکیک لدست کوتکانی شلی نازی جیرا درچه برون بوسی لیره وستاون دی زیتر خوتن دو امخن سکای جی دمزانی سپاس بخوا جی بڵێ تو بۆچی لێرەی هیچ نییە نیگەران مەبە دەتوانی کاتی سوێ پێم بڵێ پێم بڵێن چیتان دەوێ داویە برلێ دەکەم پرۆفیسۆر ئەم کچە داواکراوە داواکراو تکایە ئەم کچەم بەدەستەوە بدا مەبەستت چیە لەمە بکەڕێوە ئەم کچە خوشکی بچووکمە بەدام بەداخەوە ئەوە فەرمانی گەورەمان هاریە فەرمانی هاری جەی لەوانەیە هەڵەیەکی سادە بێ بۆە هیچ نیگەران مەبە دڵنیام باش دەبێ زۆر باشە لە کۆتاییدا تێگەیشتم کە بۆچی کاتی ئێمەت بە فیڕۆ دەدا تۆ سەجی شاری نوێ دەتکەمە تو پێ بڵێ ئێوە چیتان دەوێ بۆتان بکەم دەمەوێ بتخچێنم بەڵام ئەگەر ئێوە من بکوژن جەینیش دەکوژێ چی ئێستا ئەو لە شاری نیۆیە بەسێنەی ئازادم کە دوای پەشمان دەبیتەوە بەسیەتی درۆکردن پێم بڵێ بۆ دەبێنە بارە دۆخەدا درۆ بکەم ئێستا بەرەو شاری نیۆ بەڕێ دەکەوین جین وا پێدەچێت کە ئەویشان گرتی بێت پیرمێرد سکای بەرز هاری هەواڵێکم پێیە جەین یان دۆچیەوە چی وتت پرۆفسۆر کامارە دەبینی بەرە گەورم پاسەوانەکان زیاد بکەن نەهێڵن جارێکی تر جەین لە ژوورەکەیدا دەربچێت سەرچاو بەرز هاری بۆچی بەرز هاری جیهان تکایە بە تەنیا جێم بهێڵە بەڵام جیهان باشە دارم هەمووتان سەلامەت بێ زانیم کە براکەم جۆرت هێشتا زیندووە بە پرۆفیسۆر کەمارێ تۆرجە بەڵام بۆچی متمانی بەهاری کردووە لاقی داهات و چاوەڕێ ڕزگار